Değerli kardeşlerim, bugün 14. sözün son kısmında bir hatime var. Yani 14. sözün bitiş kısmı. O bölümü okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mel hayatü dünya illa metaul gurur. Adeta bu ayetin bir tefsiri hükmündedir bu bölüm. Dünya hayatı nedir? Ancak aldanılacak bir şeydir. Yani insanı aldatan bir cüz'i istifadeden ibarettir dünya hayatı buyuruyor ayeti kerime. Üstadımız da bu aldanmaya bir son verebilmek maksadıyla gafil kafaya bir tokmak ve bir ibret dersidir demiş bu dersine. Bizim bu tokmağa ihtiyacımız var. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutarak dünyaya talip olan bedbaht nefsim. Evet, önce gaflet, sonra dünya hayatını tatlı görüp ahireti unutarak dünyaya talip olan bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görüyor, uçamıyor. Kaçamıyor da. Başını kuma sokuyor. İstiyor ki avcı da onu görmesin. Ama koca gövdesi dışarıda. Avcı onu görüyor. Yalnız o, kumun içinde gözünü kapamış, avcıyı görmüyor. Misal gayet basit ve misal gayet kolay anlaşılan bir örnek. İşte bizim nefsimiz, biz böyle davranıyoruz. Bu deve kuşu gibi davranıyoruz. Yani ölümü düşünmemekle, ölümü hatırlamamakla, ölümü istememekle sanki başımızı kuma sokuyor ve ölümün de bize ulaşamayacağını sanki kabul ediyoruz, öyle yaşıyoruz. Halbuki ölüm denilen avcı elbette her ferdi, herkesi bulacaktır ve avlayacaktır. Buradan anladık ki ölüm hayatın, uzun hayatımızın bir gerçeğidir. Uzun demekten maksadım da ta doğmadan önce alemi ervahtan başlayan hayat yolculuğumuz, anne karnında devam eden, sonra dünyada çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan geçen ve daha sonra kabirde, alemi ahirette, cennette, cehennemde, Allah muhafaza etsin, devam edecek olan, böyle ebedi hayatın bir bölümünde, dünyadan ahirete geçişte, bir geçiş kapısıdır, bir köprüdür bu ölüm. Madem şimdi ondan kaçınma imkanı yoktur, öyleyse bunu kabul ettik, üstadımız da bize yeni bir misal daha verecek. Ey nefis, bir de şu temsile bak ve gör ki, dünyada ahireti inkar ederek yaşamak, fani dünyanın bütün lezzetlerini, tatlarını acılaştırıyor. Evet, birinci misal kaçamayacağımızı göstermişti. İkincisi ise, kaçabilirmiş gibi yaşamak, ahireti inkar ederek yaşamak, dünyanın bütün lezzetlerini, tatlarını acılaştırıyor diyor üstad. Mesela şu köyde, yani Barla'da iki adam var. Onlardan birinin sevdiği insanların %99'u İstanbul'a göçmüşler. Orada güzelce yaşıyorlar. Yalnız o burada kalmış. O da oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır. İsteklidir, heveslidir, orayı düşünür. Oraya gitmek ister, ahbaba, sevdiği insanlara kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git, sevinip gülerek gider. İkinci adam ise, %99 dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Belki perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare adam, bütün o kaybettiği dostlarına, sevdiği insanlara karşılık, yalnız bir misafire alışıp teselli bulmak ister, onunla teselli olmak ister. Bütün akrabalarını kaybetmenin acısını onunla kapamak ister. Bu mümkün mü? Ey nefis, ey biz, kendimiz, başta Habibullah, Allah'ın en sevdiği kul, bütün sevdiklerin kabrin öbürü öbür tarafındadırlar. Burada kalan birkaç kişi de oraya gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup, başını başka tarafa çevirme. Korkusuzca kabre bak, dinle ne talep eder. Erkekçesine, ölümün yüzüne gül, bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim, deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derdi maişetle, geçim derdiyle sarhoştur herkes. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, bu dostlardan ayrılık, ebedi beraberliğe dönüşmüyor, başkalaşmıyor. Aczi beşeri dediğimiz, hepimizin bu yolculuğu kesememe, bu ihtiyarlamayı durduramama, dünyadan ayrılma konusunda şartlarımızı değiştirememe, bizim insan olarak bir aczimizdir. Bu aczimiz değişmiyor. İnsanların ihtiyacı da değişmiyor. Ziyadeleşiyor. Beşerin, yani bütün insanlığın bu ebede doğru akıp giden yolculuğu kesilmiyor. Aksine, baksanıza, ne kadar teknoloji ilerlese, ne kadar maddi imkanlar artsa, yiyecek içecek de çoğalsa, pek çok insan, milyonlar günde, her günde ölüyorlar ve bu ölüm yolculuğu daha fazla sürat peyda ediyor. Sigaradan ölenler şu kadar, şu hastalıktan ölenler şu kadar, işte milyonlar sayılıyor, söyleniyor. Kalp hastalıklarından şu kadar deniyor. Deniyor, deniyor, söyleniyor. Her gün pek çok insan, dünyadaki pek çok imkana, teknolojiye rağmen ahirete göç ediyor. Demek ki herkes ölüyor demenin, herkes hayata efendim tapıyor demenin insana vereceği bir teselli de yok. Her birimiz yine de tek tek ölüyoruz ve akıbetimizle, bizi çekecek olan hesapla, mahkemeyle tek tek yüzleşeceğiz. Hem deme, ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabirin öbür tarafında pek esassızdır. Merhum Necip Fazıl'ın bir ifadesi vardır. Şöyle diyor: 1 milyon kişi eline silah alsa ve başına dayasa, hoş bir misal değil ama, yani hepsi tetiği çekse, 1 milyon insan bir anda ölse bile herkes tek tek ölür. Yani herkesle beraber olmanın ne gibi bir tesellisi olabilir ki insana? Kaldı ki kabrin öbür tarafında herkesle ayrı ayrı görüşecekler. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Bu da çok önemli bir cümle. İnsanların birçoğu dünyaya geliş gidişlerinde sanki başıboş bırakılmışlar. Her irade ettikleri şeyi yapıyorlar, yapabiliyorlar. Hep kendi tercihlerini yaşıyorlar gibi geldiği için bu dünyaya sanki kendi iradeleriyle gelmiş ve burada da kendi haklarında bir ilahi maksat, bir ilahi gaye yokmuş gibi, nizamsız, gayesiz kalabilirmiş gibi düşünüyorlar. Halbuki diyor üstad, çok önemli bir cümle. Şu dünya misafirhanesine bir bak. Burada gelip giden hiçbir şey, olan hiçbir olay, maksatsız değildir, nizamsız değildir, gayesiz, hedefsiz değildir. Öyleyse sen nasıl nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Evet, bu cümle çok geliştirilebilir, genişletilebilir. Hele özellikle benim şöyle düşünmek çok hoşuma gidiyor. Yani gözlerime bakıyorum, gözlerim gayesiz değil, nizamsız da değil. Bir nizama tabi, bir kanuna tabi, pek çok kanunları var. Yani yapılışında, düzenlenişinde pek çok hikmet var, anlam var, fayda var. Ellerime bakıyorum, ellerim bir mühendislik harikası. Fevkalade güzel, istifadem için yapılmış. Ayaklarım öyle, midem öyle, beynim öyle, böbreklerim şöyle, hepsi böyle. Bunlardan hiçbiri nizamsız ve gayesiz değil. E peki ya bunların bütünü olan, tamamı olan insan nasıl nizamsız ve gayesiz olacak? Böbreğinin yaratılışında bir hikmet, bir gaye var, bir vazifesi var böbreğin. Gözlerin bir görevi var, bir vazifesi var. Onlar vazifesini hep yapıyor. Vazifesini yapmadıkları zaman onlar da rahatsız oluyor. Biz de çok rahatsız oluyoruz. Böbrek süzmediği zaman, mide öğütmediği zaman, kalp kan pompalamadığı zaman vesaire. Hepsini buna kıyas edelim. Görevini yapmadığı zaman bir organımız hem kendisi ağrı, sancı hissediyor, hem bize ağrı, sancı hissettiriyor ve biz de ondan istifade edememek, görmemek gibi, efendim elimizin, ayağımızın tutmaması gibi pek çok arızayı yaşıyor, rahatsız oluyoruz. E peki bu kadar organın bir araya gelip çalıştığı insan bedeninin tamamı, yani ben nasıl gayesiz, manasız, maksatsız, hedefsiz, nizamsız, kanunsuz, kuralsız dünyada olabilirim ki? Beni yaratan, benim her parçama bir gaye, hikmet verirken bana bir gaye, bir hedef çizmemiş mi? Benden bir şey istememiş mi? Hayır, bu büyük gaflet olur. Büyük gaflet olur. Bir damlacık, bir damlacık kan içerisinde bakıyorsunuz binlerce, milyonlarca al yuvar, ak yuvar var. O küçücük, minicik canlı varlıklar bile, hücrecikler bile ne görevler, ne vazifeler yapıyorlar. Ben kendimi gaflete salarsam, kendi hücrelerimden utanmalıyım. Görev yapan kendi gözümden utanmalıyım. Benim gözümü gayet güzel çalıştıran Rabbimden utanmalıyım. Benim ak yuvarlarımı, al yuvarlarımı çalıştıran ve vazifesini aksatmadan yapan o al yuvarlardan, ak yuvarlardan bile utanmalıyım. Ben nasıl namazsız, ibadetsiz, şükürsüz, inançsız rahat olabilirim ki? Bu büyük gaflet. Burada üstadımız insanların pek çoğunun gaflete düştüğü, aldandıkları bir noktayı da anlatıyor. İnsan vücudu tesadüf olmaz tabii. Ağaçlar da tesadüf olmaz, yapraklar da tesadüf olmaz. Ama peki bazı rüzgarlar, depremler, yangınlar veya bir başka şeyler, bunlar da mı tesadüf olmaz? Bunlar görünüşte tesadüfmüş gibi görünüyorlar. Kanunları, nizamları gözle görülmüyor. Onun için aldanıyoruz.